شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا سورة کہف کے یو مضمون د استحباب د دنیا چې کوم خلقو دنیا لرا ترجیح ورکړي وا په آخرت باندې او دې دنیا سره ډېر امینه او محبت پیدا کړو چې آخرت یې ور کړو داغی پورا تفصیل ورازی و تمہید کی نشاندہی کہی او اشارہ کی قدری دی او آیات کے چلاوی سچ تاسوین پدیزمکا دیتا زینت او حسن د دنیا ویلش کاغه کائنات تی هم لکا غرونا و دریابونا او دغا سی داونی دا هم دا حسن سی زنی پا دنیا کی او کاغه مال دولت تی و زیب و زینت تی اسرا سپین دی سامان دا دنیا دی دام زینت دید پارا او کاغا انسانان دی پہ انسانانو کے خاص خلق دے خصوصی مہمانان دی انبیاء دی اولیاء کرام دی دا ٹول پدی کے رازی جزینت اللہ چلاوی دا سچی وینه تاسو دا دې زمکه خاص ده چې څنګه زمکه پنا کیږي اندی بوم ور سره پنا کیږي او دې کې حکمت الله رب العزت سو چې دا زینت یې پیدا کاو ملاوی امتحان امتحان کوم په مخلوق باندې چې د دې نظر محدود دي کوتاه دي لیمټ دي صرف په دنیا پورې نه خته دي او کنه آخرت ته هم نظر رسی چې کوم خلق او خپل ټول ضرورت دی دنیا پورې خاص کړل چې زموږ خو بس دا دنیا ده او دې کې پلزان کمال ته رسول دی پلزان کامیابول دی او دولت جمع کول دی ملاوی یغي نقصان مونته تاوان مونته کامیاب نشو دا عقل من خلقنو او جکم خلقو اصل مقصد آخرت گرزولے و دا اللہ رضای گرزولے و او دا دین دا حقیقت نا خبر شیو او دنیا سره دمر تعلق اسا تو چی صرف اغا وقیه پی تیر کن صرف دی دنیا کی دخپلو سو دا مشکلاتو دا پارا باد باران دا پارا دا دی استعمالو کو نوری حدیث را زیاد تعلق نسا تو او غم ور سره دا آخرت وو اللہ وی دا کامیاب شو دا دا آخرت خلق دی اگی دا خپل زندگی دا مقصد نا خبر شوی دی انا جعلنا ما على الارض بشک من غرزول دی هغس چپ دی زمک باندی دی زینت اللہ حسن او زینت دی زمکی لنبلوهم دی دی پارا چی امتحان کوم پدی خلق باندی ایوهم احسن عملا چکم یو پدی کی خیست عمل والشا اللہ رب العزت اصل مقصد د دې عالم د پیدایښ نه خیستا عملو احسن عملا او احسن عمل کې دو شرطو یو اخلاص چې د بل چا نوم پکې نه وي د بل چا رضا پکې نه وي د بل چا ملازه پکې نه وي بل چاته د کاو نه وي صرف د الله د رضا کار او دویم طریقې سنت چې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه د لږ عملي او چې هغه الله ته پکم اجر باندې او پکم مقام باندې منظور دی نمون دا غی تصورم نشو کولے اگر لگ عمل نہیں خزمونگا استاسو پا نظر کی لگ عملی لکن نم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واغستیشا لیرہ گناوا نچا پا کیوئی چی صلی اللہ علیہ وسلم زان سرا ازا چارو دغه تخیال نو دغه بی فکر خلقو اغی نو خبر دغ پل دین نا نو دیر فرق دے چی دی خلقو چی پا سنت باندے عملو کو چی دبا اللہ پا دی باندے سمرا جرور کئی یا بانگ ویلی شو نو ټولو خلقو آوری دو نو چاور سرا زان سرا پا دم دم آوی چی موزن باوی چی اللہ اکبر نو دبوم زان سرا باوی چی اللہ اکبر چی اگو بسوی نو دبا زان سرا وی از نور و خلق دیتا رو خیال نو داغی دنیا خبری لانو اخلاص شوی نو دنیا خبری لانو اخلاص شوی نو دیر فرق دی دوارو میانز کی خواب حدیت دی چافی کرنی دی چا عمل پا سنتو کو نو چا غل سمر درجات ورکلیشو داس یو یو عمل عمل دی ته وی احسن عمل احسن عمل بنده نه پوه په دی باندې نو اعمال حسنته نه پاتی نه خبر او ځان له کور عمل جوړ کړی دی تسبیح پیدا کړی دی ناشنا الګیا نو ده بانگ نه خبر ده نو ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده صلات نه خبر ده نو ده جماعت ده راتلو نه خبر ده چه ده دیس طریقه ده انا ده جماعت ده وطو نه خبر ده چه ده دیس طریقه ده احسن عمل دې ته ویل شي احسن عمل. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته یوزل وی چې ایاکم والحدیث فی الطرقات د دین ځان ساته لارو کې مودريګه هغه وی چې پیغمبر مون خو دې ځان نشو بچ کولې زمونګه اس یو بل نوی نو خلار کې یو بل سره ملاو شو نو ضروری خبره راته یاد شي نو خامخا به دری ګو ناست ځای خو نه ای ایا بناسیو. نبی علیہ السلام وی چې دین نشه صبرې دې نو اوتو حقها دلار حق ادا کی بیا نبی ویچ دلار حق سده نبی علیہ السلام یوسو خبری دی رد السلامی چسوک سلامو کی نجواب بیور کوئی چو علیکم السلام لخیر پا خیر و پا کنی عقیب سلام کی تاسو بجواب بیور کوئی وغض البصر نظر بخکت ازمکی تساتیم چه محرمات باندیم نظرون لگی و اماتت الازام کلاری کی ضرری شی پروتی و پوئی گی چه پدی باندی و یو مسلمان ناری ناو یا زنانا او یا مشر او یا کشر تکر اوئی نغذر لری که کنا والامر بالمعروف والنهي عن المنكر چوینه چې یو سړی کیسه د ګناکار دی منکر کار دی نو وینا به تکوي چې دا پنسي اوچته کا پوکې دراخ کې شي ته سنت نه نه خبر هغه وزن سنبال کی کنه امر بالمعروف وکې یا دغه د خلینا څخه خبره وخته چې لوی ځوان ستاو ته وځه اشرک دی یا دی ولي د چخپو ته لاسونو ته تارونه پراته دي اتبو ته وینا امر بالمعروف او نه منکر و پجومات کی صرف دا اعمال حسنه دي چې الله وی لنبلوهم ايهم احسن عملا زه امتحان کوم په دې باندې دا دنیا مې چې جوړ کړی دا او بیا مې په خاست کړی دا نو د دې لپاره چې د انسان په دې کې خپل مقاصد پیژندې شي چې زمام سم مقاصد دي خپل مطالب پیژندې شي چې زمام سم مطلب ندي پل ضروریات او خپل د اجر او د ثواب کارونه چې ما خامزان سره حساب کتابو کې چنن ما سمره ثواب وغاټه اسمره به ګناه وغاټه دا حساب کتاب بقیده د مسلمان شان دی وان لجائلون ما علیها سعیدا جرزا الله وی دا دنیا فانی دا دا سچ سوینه نو دا فناشی او بغر زو مونږه هغه سچ په دې زما ک باندې دي سعیدن جرزان دا سی به فنا کو چې دا زما ک وټو لا یو میدان شي داګه بشي دمر سو په نی چې د انسان خپل پیټینګ شي بالکل هموار وش دا اونچایي او ترایي او دا غرونه او دا ونه او دا سبته نه ختم شي صفا میدان وش ولل تکي په دې باندې بیا مخلوق لاری او داغی اخری کارونه وی داغی حساب کتاب وی نو دې د پاره به الله ډیر هموار کی چې خلق په ودری کی او بل سره او خلق یو بل سره ملاقات کیو پنا و پک نه چې اغرن دی یا دریا بن دی یا سوچتواله او کتواله لا ترا فی عوجا ولا امتا بیا په زمکه کې دا نوینه چې څه ځای وچته او صحکته دې دا پکې نه سعیدن جوړزا صفا میدان وش دا تمهید او د صورت او دې کې هغه ضرورت ذکر کړل د قران تصدیق او د پیغمبر تصدیق او حکمت د نزول چې څه پر نازل شوی دی او تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې ځان مهاله کوا د دې غم د وجینا او د دنیا حقارت ذکر کو چې دا دنیا د دې قابل نه ده چې انسان دې پورې زړه وتړي نو دې نه پس دا شبهات ذکر کوي چې اول شبهه وا دا سابقه په حق کې چې نبی علیہ السلام نو سوال شیو ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ایت گمان کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چې بشکا اصحاب کهف چې ادیږي او اصحاب رقیم دا غنی زمونږ د قدرتونو نه ډیر ناشنا دي د اصحاب کهف په حق کې دې دې کې اوسو خبرې اول دا چې د نبی علیہ السلام نه دا تاسو څنګه شویو دې کې دا هیڅ مطلب وو دویم دا دې چې اصحاب کهف سوکو او دا په سوخ کې وو او دې تا اصحاب کهف مو یو اصحاب الرقیم هم وي دې څه مطلب دی او دریم دا ده چې دی الله رب العزت دومره زمانه پس ژوند وکړل هغه کې دا الله رب العزت حکمت سو نو ګوره تاسو د نبی علیہ السلام نه چې سو د اصحاب کهف دا غي جدا مطلب وو تغی دا مطلبو چه پیغمبر تخو نازولی نمانی تخو اولیاء نمانی تدا صحاب کهف پا حق کی تپوسو که چه تا تا پتاو لگی لکه اس چه دا سیو سره راشیو منتوی کنا چه تاسو خبریه تاسو دا اولیاء نسا خبریه او ناشنا کسی را تشورو کی چلوی زوان داسه او او خلق حیران شي چردا وری شای نو نبی علیہ السلام نوم تپوس شو ناغه سره فکر پیدا شو چې دا صحابه کا په دا واقعا جوړ ډیر ناشنا ده زکه دا خودی دې اعتراض په شکل باندې وي چې توه چې اولیاء سن شي کولې نو ګوره صحابه کا په چې دا دومره زمانہ پراتو نذیو خالی نو کنه ها زکه چې دومره زمانہ خاورې کې دلنا دا اوس چلو کنه دومره زمانہ پاغي باندې لوګن راتلا تندن راتلا طوفان او سیلابونه پن راتلل زنده سرو شرمخان او لیوګان نو خړل دا وګورو ته دا اولیاء او کرامت نه مانی دا اسی داس دا خودی کسو چلو که نخوا تی خالی نو دو دینا اللہ رب العزت واقعا ذکر کلاو نبی علیہ السلام توی چتا تا دا دیر ناشناخ کارشوان او تا باندی دا دی دا سوال د وجې نه ډیر بوج راغې نه د دې نه الله وی زمان آشنا قدرت نشته د اسمان ته وګور ازمکه ته وګور انور اوس کوګمې ته وګور دا ناشنا قدرتونه دې الله دا ناشنا خبره خونه ده چې تا باندې زوره پریشانی رااله دا سوال دې ته پاره دویم دا چې اصحاب کهف دا د عیسی علیه السلام نه پس او د نبی علیه السلام نه مخکې دې زمانه کې تیر شوی یا 1500 کاله سره پاس چو نو دی وخت کې تیر شوی دی او دغه وخت کې غبوت پرس بادشاه او د قیانوس چې څوک باندې عیسی علیه السلام په صحیح دین باندې او په توحید باندې او هغه له سزاګانې ورکولې هغه به او چتول د کړ پکړو نو به پر خودو دا لوی ظلم شروع او د قیانوس يهوديو دا دا وخت نه دی عادت تیاز نو دا یو سوتنو نوجوانان هغه د خپل قوم نه جدا شو او یی خاص باورت باندې چې د دې جشنو لکه 14 اگست چې مناوي نو ټول مخلوق لار بت پرستی وکنه او دې تنه یو تنه په لږ جدا شکه ناستو بل په لږ جدا شکه ناستو بل نبی ایوب بل سرانیز دی شو دی او بل نه تاسو کو چې تسنګا ناسته فکر کوي تسنګا د ټولو خبره یو وا چې دا قوم زمونږ چې سکین دا خو شرک دی دا خو دین نه دی بغیر د الله نه بل څوک لایق د عبادت نشته دی ادي خو غیر الله عبادتونه کوي بوتانو ته سجدي کوي د بوتان ناجتونه غواړي غیر الله نه دې سره خو زمونږ اتفاق نشته نو چې ټولو یو بل تعال او یو خبره یو وا بیا دا مشوره وکړه چې زه چې دی خلکو ته وایو کنه دا خو په مونږ یو ذمہواری ده چې دی شرک کوي او کفر کوي نو مونږ خو پوهیږو کنه نو دا په مونږ باندې لازم دی زه چې وایو وته نو یو ته به وي چېرته دا کارم کو دا خو شرک دی ولې الله رب العزت ستا دا کاجتونه نشي پورا کولې دا مسلې شو روکړې نو خلق باوی دا وګوره دا سوي دی خو بل دین تا وړي دي بل باوی نو اخر رپورټ یو کپه بادشاہ ته چې دا سه خلق دیو بی دین شي غونت دیو خلق العقیده خرابوي بادشاہ را وختل نغه ټول داغه د مقربین او خلق او اولاد چې بادشاہ سره کوم مقربین ناس تو وزیران مشیران حاکمان افسران د غیزه امنو بلارانو ته ولوي چې دی پوکه سبا پورې دی ته مهلت ته او کدی دې خبره نه مننه نشو بیا ز پوښه دی پوښه را پرې خود په ضمانت باندې کله چې هغه راو وا ته نو خپل میند کې خبر او کړم چیرې بادشاہ خبره نه منیو موږ له سزا را کوي او هغه وی چې ګوره موږ داسې اورو د مشران نه چې په خوا خلقو د دین د پاره هجرتونه کړی نو غارونو تتلی دی غرونو تتلی دی شاړو زنګلونو تتلی دی خاص د دې لپاره چې الله رضا شي او د کفر او شرک نه بچ شو او د تباہی نه بچ شو نو زه مونږ به هم چرته لړ شو کنه هجرت به وکړو دا مشوره یو کلار او واته الله رب العزت ولا خیسته زې تیار کړو نو دا غي دعا به ذکر کی چې غي دعا وکړه مهاجرینو دعا د دې اصحاب کهفو تر اوسه پورې شکرانی ورکول شي هندستان کې ککولی ورکی د اصحاب کهفو په نوم باندې. دا هغه زمانه د روم نه د شرک راغله دی په روم کې او دغه سي وسم پدې مولانو کې دا دشته د مدرسو کې چې ناشتي چې اصحاب کهف نومونه ولیکي او بو کې حل کې نو کده چار قسم مرض نه پدې سره لری کیږي. وسم دا مولانا او طالبان پدې مبتلا دي د استادان نه دا اصحاب کهف نومونه زده کوي ناغی بیا کتابونه اور پسې ګوري چې ویره دا کم کتاب کې راغلی دی جلالین په حاشیه کې راغلی دی کم ځای راغلی دا شیر تر اوسه پور را روان نه ښا. او حکمت با الله ذکر کی چې دا مطلب په دې واقعا کې چې اصحاب کهف نه په غیب پوئږي نو سره سره طاقت او قوت شته دی نه کار سازان دی نه حاجت روا اس نه دی ی خلقو. ام حسبتا آیا است گمان ک ان اصحاب الكهف والرقیم چا غار وال خلق او غا تختو وال خلق ډیر قوالی پر رقیم کې و بهتر داده چه کم کلی چه دیت نووتی اونو داغی نم رقیم ده یا کم غر چه دی داغی پویخ که زان لزه نیولی و کهف وطوی ناغی تا اغی غر تا رقیم وی. ادریم قول داده چه نا دا رستو چه کل دی بیا خلقو تا معلوم شو دی چه کل رک شو اگر بادشاہ حکمو کوچی دی نمونو لیکے او دی تاریخو لیکے او دی واقعو لیکے چکل دی پیدا شی نو اگر با تاریخ با پروتی کا نخوا ریکارڈ با پروتی نو اغیط رقیم وی دا مرخوم ندے اول مانا بہتر دا چی اگر کلی نم دے یا دا اگر زین نم دے. کانو من آیاتنا عجبا ستا دا گمان دی چه او دا زمونگ دا آیاتونو زمونگ دا دلیلونو دا توحید نا دیر ناشنا نا زمونگ دا توحید دلیل نور دیر دی ناشنا ناشنا خوا چه دا کائنات تیو گورا چلا پیدا کری دی دا شپاروت چه بدلیگی را بدلیگی دا پا عالم که چه وقت پا وقت بانده انقلابات رازیم دغه سيته چې موږ معراج ته بوتلې نو دا د ارسن ناشنا و سدرۃ المنتها ته تلې کنا دا صاحب کا په واقعا نډیرا جی بو اذا اول فتیه الى الكهف یاد کا چراغ لا یو ډل غار ته فتیه یویلی ظلمی چې له شونډې شنې شوی الویلی سرونه پوگو پراتو او دا مالدارو خلقو اولادو دا نرمو زیونو دا پالنگونو او دا خیستو قالینونو عدتو ادا اللہ دا توحید او دا دین دا پار غار سپری خودو اولادو لو پا گٹا باندی سرو لگو او دا په دغه وخت کې عیسی علیه السلام نه پس ډیر خلقو چې کله دا ظلمونه شروع شو نو ډیر خلقو دا اختیار کړه چې مونږ زو بس د دې ظالم نه اصحاب الاخدود واقع چې راځي دا هم په دغه وخت کې و چې ریته او خندقونه کنستي ورونه بلکړي او پکې وې ورزول نو ډیر خلق ته نغارونه تتلېو. سورہ حدید کی ویلی اللہ رب العزت ورہبانیتن ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله اغا رهبانیت اغا دنیا پر خودل او گٹ کے کی ناستل غارونو کے کی ناستل داغی خلق زان لپخپل خواہ کلا اللہ ما پی دا نو مقرر کلی خواہیوی چی دا اللہ رضا پا دی کی دا نو نو چاہے لحاظو ساتو چاہے انو ساتو نا صحابی کا پوئے لحاظو ساتو کنو دی پا صحیح نیت باندی تلیو نو اللہ والا سمرہ رحمتنا و برکتنا و ارکلل دا خلق نو کلا چراغ لیو ڈلا غی غارتا فقالو نویوی پا دعا کی ربنا آتنا من لدن کا رحمتا اے رب زمونگا اراکی مونگ لا دخپل طرفنا رحمتا یا اللہ نورسوم ندی پکار تا دنیا نعمتنا ام ندی پکار د دنیا آرام او راحت هم نه دی پکار غوم پرې خودو او رالو استاد رضا د حاصلولو لپاره نو ته مونږ خپل رحمت راکې مونږ استاد رحمت طلبګار یو وهيئ لنا من امرنا رشدا او ته مونږ لا تیار یو کې مونږ سره خوشنشت الله نه کټشته دې نه بسترشته دې ان کمبل شته دي نو سنور سه تنظیم شته ته تیار یو کی زمونږ د پاره د خپل طرف نه رشدا داسې تیارې چې باغی کې زمونږه خیر وی باغی کې زمونږه امن وی او عزت وی او حفاظت وی رشد دیته وی د فیدی سزنا د انسان د عزت او د امن سيزونه ملام سوال کو استانا چې ته زمونږه حفاظت وکې ته په مونږ باندې رحم وکې فضربنا على اذانهم في الكهف الله یما په دې باندې خوب را واستو په دې غار کې نو خوب په څنګه را واستو ضربنا على اذانهم خدا دے چې وګونه مې ولا وډه بول وګونه تا کې نه ده کنه معصوم چې څوک دکې نو کمبل پیوای چې وګ ولا ډبې ډبې ندی کې ودش الله رب العزت وی چې ذی خو څوک نو کنه مور خپل ارتي پاتې شو مشران تی پاتې شو ملای زوما کنه ما داسی ادکل لکا ما شمان چی ادکے فضربنا علی آزانهم وگونا میں اولاوٹا پول چی بس ادشے بیغا با ایس تکلیب بتا استنیخا دازا استاسو دا پار داغی اخپل کورونو نا او استاسو داغ اخپل بہترین محلاتو نا دیر اچت تی حل تا امن بنی حل تا بدمر عزت نی لکا دلتا چی بے فکر او دشو خواه سنین عددا یو سو کالا چرستو بیاد آغی وضاحت کئی او اللہ دیزے کد آغی تفصیل نکئی ذکر حکمت پا کی بیانی خواه سمم باسنا بیا می ډیر وخت پس را پاسول بیدار مکلل ویخ مکلل لنعلم دا حکمت ته ګوره لام ته ګوره لنعلم دې لپاره چې ښکارا کوم خلق ته چې خلق اصحاب کهف په غیب نه پویدل دروغ ولي وای الله وی خلق دا شور مشوره کړی و چې دې دارسن خبر دي هدي په نوم به منښت کولی اللہ رب العزت وی زدہ تویم چی نپوئی دو ما تینا تا پوسو کو ردید پارمی جو اندی کلل چی دا دعا قدی خلق تا معلومی شیخا لنا علاما چخکارکم خلق تا ایو الحزبین احسان چکم یو پا دی دوارو ڈالو کی معلومون کی دی اخپلی مدی لرا اخپلی زمانی لرا اگر ڈالی دی کی یادی رستو راضی چی دی اللہ پاسول نو یوی ڈالی ہوئی چکم لبستم یرو رسمرا وخم تیر کو قالو لبسنا یوما او بعض یوم اگر بلی ڈالی ورطاوی چی یو رزدا او یعنی مگلی روزدا ادوار سی نو حزبینو تپتا نوا چی مون سرو وقت تیر کردی اللہ ای ما تپتا وا چی دری سوا نو دا پاس دری سوا کالی تیر کردی دا خدا آگی حال لی زویم نپوئی گی پا غیبو او خلق لگیا دی چی نا آگی دار سن خبر دی دا غی دا کرامتو ندی نو دی که با اللہ زن تنسبت کی جوابم دا غی خوا چی دا رست و سمر نسبتو نا اللہ زن تکڑی دی ادا غی دعای نقل کڑی دم دی دا پار چی خلقو آگا ما تا محتاج دی غی سرس اختیار نشتے فضوارا بنا ما دا سی اکڑل چی ودم اکڑل خوا ثم بعثنا ما جوان ذکرل داغیس اختیار نو چه خبر کومنگا خلق پا دو خبرو یو پا دی چه کم یو دا دوارو ڈالونا احسوام خمال مون کدالی ما لبیسو امدام اغی زمانی لرا چی دی تیر کلیو پا غار کی دا مدین ناغی نو خبر کن بس وی وی چیر الله ته پته ده مدي یو الله پويږي مونږه هیڅ نوي خبر ده دینا اقرار وکړه تاسو یې په غیب پويږي او بل حکمت پکې داو چې خلق د قیامت نه انکار کوي چې بیا ژوندون نشته چې خاورې شي او ډو کې شي الله رب العزت وي چې وګوره دیم سمره زمانه پس وی خپل بیدار کل ژوندې می کړل نو دا سي قیامت کوم ژوندې کول شم کړه نو دا قصه اجمال دته اجمالی قصه وی چې الله اسی مختصر خبرونه ذکر کی جداو ارستو بیا تفصیل کی ونحن نقص علیک اخر دعوان